Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, Kur'an küfür, şirk, her türlü ahlaksızlık ve her türlü rezilliği de içine alan gönül yaralarına, gönül dertlerine şifadır. Düşüncenin aklın ürünü olan hastalıklardan mustarip olanlar ancak bir şifa olan bu öğüdü okuyup anladıklarında bu dertlerinden kurtulabilirler. Muskacılara gidip de içinde ne olduğunu bilmediği kağıt parçalarını alarak üstlerinde taşıyanların, Kur'an'ı süslü kılıflar içinde saygıyla evin en yüksek yerinde asılı tutarak ondan medet umanların, ne anlattığını bilmeden onu hatmedip duranların, ne olacağını ise uzun uzun tefekkür edilmesi gereken bir durumdur. Yıllarca din adına uydurulan masallar ile toplumları uyutarak sömürgecilere hizmet edenler artık bu kirli oyunlarını sürdüremeyeceklerdir. Çünkü artık Kur'an'ı kendi ana dilimizde okuyup anlıyor, Rabbimizin öğütlerine kulak verebiliyoruz. Konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, program konuğumuz Kur'an surelerinin iniş sırasına göre tahlil yapmaktadır. Geçen hafta Araf suresinin 20. necmini bitirmiş ve 189. ayete kadar gelmiştik. Oradan başlayabiliriz efendim. Evet, buyurunuz. Çok teşekkür ederim. Şimdi yine tevhid eksenli ve insanların şirke düştüğü noktaları da beyan eden bir ayet grubuyla, bir necimle karşı karşıyayız. Bu necim de 189. ayetle başlayıp 198'de bitiyor. Yine burada ana eksen tevhid ve şirk. Önce ayetlerin hepsini, yani buradaki ayetleri, anlatılanları müminlerin şirkten korunabilmeleri için bir hatırlatma ve bir uyarı, bir beyan olduğunu bilelim, dikkate alalım. Şimdi 189-190. ayetler. O sizi bir candan oluşturan ve ondan da kendisine ısınsın diye eşini yapandır. Ne zaman ki o onu örtüp bürüdü, o zaman o hafif bir yük yüklendi ve bununla gidip geldi. Ne zaman ki hanım ağırlaştı, hemen o ikisi Rablerine dua ettiler. Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen andolsun ki kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız. Ne zaman ki o ikisine sağlıklı bir çocuk verdi, o ikisine verdiği şey hakkında onun için ortaklar edindiler. Onların ortak koştuğu şeylerden Allah arınıktır, yücedir. Burada şirk noktasında insanlar uyarılırken her toplumda her zaman için görülebilecek portreler çizilmekte. Evet. Yani buna dikkat edeceğiz. Evet. Şimdi birincisi, ayetin başı Huvellezi halakakum min nefsin vahidetin diye bir ifadeyle, haber cümlesiyle başlıyor. İsim cümlesiyle başlıyor, pardon. İsim cümlesiyle başlıyor. Fiil cümlesiyle başlamıyor. Şimdi genellikle bu Kur'an çalışması yapanlar, tefsir, meal vesaire yapanlar bunu fiil cümlesi halinde verirler. O sizi bir candan yarattı, ondan da kendisine ısınsın diye eşini yarattı falan tarzında. Bu değil. Ayetin orijinal teknik yapısı isim cümlesidir. Buradaki vurgu Allah'ın yaptığı işe değil, Allah'ın zatına yöneliktir. Allah'ın zatına yönelik. Bak şimdi, doğru, buradaki yapan. Vurgu yapandır diye, tabii o haberler de bu vurgunun içerisinde tali olarak anlatılmakta. Ama birinci plandaki olay Allah'ın zatı anlatılıyor burada. Allah kimdir dediğin zaman Allah insanları önce bir nefisten veyahut da bir genden, tek hücreden şey yapan, sonra da ısınsın diye eşini yapandır diye buradaki anlatılan Allah'tır. Evet. Yoksa Allah'ın yaptığı yaratma değildir. Vurgu yaratmaya değil, Allah'ın zatınadır. Zatınadır. Yani önce izleyicilerimize, okurlarımıza veyahut da başka kitapları okuyan arkadaşlara, başka meallerden takip eden arkadaşlara bu önceliği bir dikkatle ben burada bildirmiş olayım. Burada şimdi bu ön planda bu ilk birinci cümleyi anlamamız için, çok daha iyi anlamamız için burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ben rica edeceğim tefsir olarak Rum suresinin 20 ile 21. ayetlerini burada okumamızda yarar var. Ki bu noktayı çok iyi bir şekilde orada bizzat Allah'ın tefsiriyle evet. Görelim. Onu 20-25 mi dediniz? 20-21. 20-21. Evet. Tamam. Onun sizi bir topraktan oluşturması da kendisinin alametlerinden, göstergelerindendir. Sonra da siz şimdi dağılıp yayılan bir beşersiniz. Yine onun alametlerinden, göstergelerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerini ısınasınız diye eşler oluşturmuş, aranıza bir sevgi ve merhamet koymuştur. Şüphesiz ki bunda iyiden iyiye düşünecek bir toplum için nice alametler, göstergeler vardır. Evet. Demek ki Allah'ın bunları bize burada anlatmasının gerekçesi Allah'ı tanımamız. Bunda Allah için Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın ayetlerindendir, Allah'ın evet. ayetlerindendir diye. Bu özellikleri, bu olguları dikkate alıp biz neyi tanıyacağız? Allah'ı tanıyacağız. Allah'ı tanıdığımız zaman da burada şirkten kurtulacağız. Tamam. Önemli olan bu. O sizi bir candan oluşturan ve ondan da kendisine ısın ve eşini yapandır diyor. Evet. Şimdi burada genellikle bu konuya burada ilk defa şey yapıyoruz. Bu ayetlerin bu bölümünün anlatımı daha önce çok değindik. Yahudi kültürünün, İbrani kültürünün Kitab-ı Mukaddes'teki Tekvin 2. babla 18-25. Şeylere göre oradan işte Allah topraktan Adem'i yarattı. Evet. O uyurken işte onun bir kemiğinden de Havva'yı yarattı falan filan gibi şeyler yapılır. Bunun onlarla bir alakası yok. Burada ne Adem var ne Havva var, anlatabilir miyim? Buradaki bahsedilen insan tipi, yani her insan. Burada Cenab-ı Hak geçmişimize bir bakıyor bizim. Bize anlatıyor. Bizi geçmişimizi bildiriyor. Sizi önce bir tek candan yarattık diyor. Bu evet. bugün için biyoloji olarak önce hayatın bir genle başladığını ifade ediyor. Ve daha sonradan da cinsiyetlerin bölümünü. Şimdi bunu aynen bak Nisa 1. ayette, Zümer 6. ayette de bunun detayı var. Şimdi insanın önceden tek hücreli varlık olarak kendi kendine ürediği, eşeysiz ürediği, daha sonradan eşeyli üremeye geçildiği cinsiyet daha başka aşamalarda. Ama bizimkiler bu noktaları da hani şey yaptı. Buradaki olayları, anlatımları bozdu. Neye bozdu? Biraz sonra onu özet olarak şey vereceğim. İsrail kültürüyle Kitab-ı Mukaddes'teki bilgileri Kur'an'ın önüne geçirdiler. Onlarla bozdu. Adem yaptılar, Havva yaptılar. Halbuki buradaki anlatılan olay, dediğim gibi, insanın normal olarak insan tipinin insan portresidir anlatılmak istenen. Şimdi devam ediyor. Bak burada ayetleri biraz şey yapayım da şimdi burada ikinci bir şeye geleceğiz. Ne zaman ki onu örtüp bürüdü, o zaman o hafif bir yük yüklendi. Şimdi insan eşi var. Isınsın diye eş vermişti ya. Rum suresini okuduk. Ha, insanın eşi var. Tamam şimdi. Ve bununla gidip geldi. Eşi var. Evlendi. Hmm. Çiftleşti ve ne oldu? Hamile kaldı. Hamilelik ortaya çıktı. Onunla gidip gelmeye başladı. Ne zaman ki hanımı ağırlaştı. Hmm. Hemen o ikisi Rablerine dua ettiler. Hmm. Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen andolsun ki kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız. Önceden bir şey yok. Bak şimdi hanım hamile kalıp da doğuma doğru yaklaşınca o zaman bunlar risk başladı. Hayatla ilgili risk başladı. Kendi hayatıyla ilgili hanım hayatı risk başladı. Çocuğun sağlıklı olup olmayacağı yönleriyle risk başladı. Bu defa insanın aklına ne geldi? Allah. Allah geldi. Tamam. O ana kadar Allah şey yapma, evet. Düşünme. Allah'a kul olma, Allah'a ibadet etme, Allah'a güvenme, Allah'a itibat olayı, tevekkül olayı yok. Ama hani şey, sorun görünmeye başladığı zaman iş Allah'a bağlanma oldu. Yani burada bunu şey yapacağız. Önce bunu daha biraz daha detay vereceğim de. Ve dediler ki eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen andolsun ki kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız. Evet. Eğer sağlıklı, safa sağlam bir evlat sahibi olursak sana kulluk edeceğiz, şükredeceğiz, buna bedel ödeyeceğiz. Ama ne zaman ki ikisine sağlıklı bir çocuk verdi, o ikisine verdiği şey hakkında onun için ortaklar edindiler. Allah bu defa halde Allah'ı bıraktılar. Onun sağlığı hakkında, tamam mı? Geçmişleri hakkında başkalarına yöneldiler. Onların ortak koştuğu şeylerden Allah arınıktır, o yücedir. Tamam. Şimdi bunu biraz sonra bu tiplemenin çok başka versiyonlarıyla anlatımları da var Kur'an'da. Onlara değineceğim. Şimdi ayetteki nefis, hamile kalma, bakın şimdi, ve dua etme noktalarıyla ilgili Kur'an'daki öz anlatımları dikkate almayan adamlar, bakın bu konuyla ilgili neler uydurdular. Bu uydurmayı, yani klasik kaynaklarda ve herkesin yer aldığından ve herkese de mutlaka öğrettiklerinden burada nakledeceğim. Evet. Ondan sonra eleştirisini yapacağım. Var şimdi, ayette geçen nefis kelimesiyle Hazreti Adem, bundan da eşini yapan ifadesiyle Hazreti Havva murad edilmiştir. İşte o kadar. Yani Allah Teala Hazreti Havva'yı eziyet vermeksizin Hazreti Adem'in kaburgasından yaratmıştır. Vaktaki Adem Hazreti Havva'yı bürüyünce Havva hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Çocuk onun karnında ağırlaşınca İblis, buraya iyi dikkat edeceğiz, bir adam suretinde girip Havva'nın yanına gelerek şöyle dedi. Ey Havva, bu nedir? Ben bunun bir köpek ya da herhangi bir hayvan olmasından korkuyorum. Onun nereden çıkacağını nereden bileceksin? Arkandan mı çıkıp seni öldürecek yoksa karnından mı yarılacak? Bunun üzerine Havva endişelendi ve bunu Adem'e anlattı. Böylece Adem ile Havva hep bunun endişesi ve hüznünü taşıdılar. Daha sonra o iblis Havva'ya gelerek şöyle dedi. Eğer Allah'tan onu tıpkı senin gibi kusursuz ve hılkatı tam bir kimse yapmasını ve onun karnından çıkmasını istersen ona Abdülharis adını verirsin. Melekler arasında iblisin adı El-Haris idi. hani bu şeyde kulu. İblisin adı var ya. Evet. Haris benim adımı verirsin demiş açıkça. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın, fakat Allah onlara düzgün bir çocuk verince kendilerine verdiği çocuk hakkında ona eşler tutmaya başladılar ayetinde ifade edilen husustur. Yani Allah onlara düzgün ve kusursuz bir çocuk verince Adem ile Havva ona eşler tutmaya başladılar demektir. İşte buradaki koşulan şirk ile haris, iblis kastedilmiştir. Kıssanın tamamı bundan ibarettir. Razi niye? Bunu İbn-i Abbas'ın şeyiyle vermiş. Bunu da hep okurlar. Camilerde söylenir. Yani şöyle özetleyecek olursak, maalesef. Şeytan gelmiş, karnındaki maalesef. Kurt bu. Nedir? Hani böyle yani. Kedi mi köpek mi? Bu böyle bir risk korku var. Diyeceğim. Tamam mı? Ama çıkacak seni mi yiyecek? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Ama sen benim adımı verirsen, Allah'ın adını şimdi Abdullah var, Abdurrahman var, tamam mı? Böyle isimler var ya. Evet. Ama bunu sen Abdülharis dersen, hani şeytanın kulu bu adını verirsen güvende olacaksın demiş, onları kandırmış. Ve böylece de bunlar olmuş. Bu tip rezillikler işte İslam dünyasına böyle girmiştir. Bunlar ayetin teknik yapısıyla vesaire ilgisi yoktur. Allah burada, bakın şimdi burada onu anlatayım. Burada karı kocadan bahseder. Adem'den bahsetmez, Havva'dan bahsetmez. Şimdi bu tip şeyler burada çizilen, normal olarak dediğim gibi insanın, daha doğrusu zayıf imanlı insanın portresidir. Zayıf insanın, evet, portresi. Evet, zayıf insanın normal portresidir. Normal bir insan portresi. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanın daima dara düştüğü zaman Allah'a yöneldiği, dardan kurtulduğu zaman da şirke bulandığı yönüyle Kur'an'da çok ayet var. Evet. Ve toplumda da bu tip görüntüler çoktur. Çok. Şimdi burada Hud suresinin 9 ila 10. ayetini ben takdim edeceğim. Siz de ben bunu takdim ederken Yunus 22-23'ü böyle hazırlayın da onu da siz takdim edin lütfen. Ve eğer sabreden ve düzeltmeye yönelik işleri yapan kişilerin, işte bunlar bağışlanma, büyük ödül kendileri için olanlardır. Dışındaki insanlara tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak, kuşkusuz o umutsuzdur, çok nankördür. Ve eğer kendisine dokunan mutsuzluktan sonra ona mutluluğu tattırsak, elbette kötülükler benden gitti der. Ve kuşkusuz o şımarıktır, böbürlenen biridir. Evet, çok uyuyor. Bu insan karakterini Cenab-ı Hakk'ın çizdiği bir olaydır. Şimdi bakın, Nahl 53'te, 54'te, Lokman 31-32'de, Rum 33'te, Ankebut 65'te, İsra 67'de aynı şeyler çizilir. Siz lütfen Yunus 22-23'ü burada yani somut bir örnek olarak değerli izleyicilerimize hani takdim edelim. Sağ olun efendim. Allah size karada ve denizde yolculuk ettirendir. Gemilerde bulunduğunuzda gemiler içindekileri tatlı bir rüzgarla götürür. Yolcular neşelendiklerinde şiddetli bir fırtına gelip çatar. Dalgalar her yerden gelir. Ve onlar çepeçevre kuşatıldıklarını anlayınca dini Allah için arındıranlar olarak ona yalvarırlar. Bizi buradan, bundan kurtarırsan hiç kuşkusuz karşılığını ödeyenlerden oluruz. Sonra ne zaman ki biz onları oradan kurtardık, kurtulur kurtulmaz yeryüzünde haksız yere taşkınlıklar yaparlar. Ey insanlar! Taşkınlığınız şu basit dünya hayatının kazanımı olarak sırf kendi zararınızadır. Sonra dönüşünüz sadece bizedir. Sonra biz yapmış olduklarınızı size haber vereceğiz. Evet. Çok net. İşte burada çok da net. Şimdi bu ayette de okuduğumuz hani Yunus suresindeki ayette de bu defa hani bir doğum olayıyla insanın nasıl Allah'a yakardığı sonra nankörleştirdiği değil de bu defa bir yolculuk, gemi yolculuğunda, deniz yolculuğunda değil mi? Evet. Fırtına yaklaşıp rüzgar çıkmış, Yani geminin alabora olma tehlikesi var, batma tehlikesi var. O zaman herkes Allah'a yalvarıyor. Fakat ne zaman rüzgar dindi, karaya çıktılar. Allah vesaire hani bir şey söz konusu olmuyor. Allah'ı unutup geçiyorlar. Kurtulur kurtulmaz ve, diyor anında. Şimdi evet burada da çizilen ne Adem'dir ne Havva'dır. Tabii ki. Ve böylece buradaki çizilen olay yani çizilen porse normal olarak insan karakteridir. Hmm. Bak bu insan karakteridir. Başka bir şey değil. Bak şimdi burada ikisini aynı şey yaptık. Şimdi bu ayetlerin daha müfassal, daha ayrıntılı olarak geleceği Zümer suresinin 6 ile 8. ayetleri vardır. Orada onu da takdim edeyim ben burada değerli izleyicilerimize. O sizi tek bir nefisten oluşturdu. Sonra ondan eşini yaptı ve sizin için hayvanlardan 8 eş indirdi. Sizin annelerinizin karınlarında 3 karanlık içinde oluşturuluştan sonra bir oluşturuluşla oluşturuyor. İşte bu sahiplik, yönetim yalnız kendisinin olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah diye bir şey yoktur. Öyleyse nasıl oluyor da çevriliyorsunuz? Eğer küfredecek, yani Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedecek, iyilik bilmezlik edecek olursanız, biliniz ki şüphesiz Allah size hiçbir ihtiyacı olmayandır. Ve o kulları için küfre, kendisinin ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedilmesine, nankörlüğe rıza göstermez. Ve eğer kendinize verilen nimetlerin karşılığını öderseniz sizin için ona razı olur. Hiçbir taşıyıcı bir başkasının yükünü çekmez. Sonra dönüşünüz yalnızca Rabbinizedir. Böylece yapmış olduklarınızı size haber verecektir. Şüphesiz o sinelerin özünde saklı olanı iyi bilendir. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman bütün gönlünü ona vererek Rabbine yakarır. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfettiği zaman da önceden ona yakardığı hali unutur da Allah'ın yolundan saptırmak için ona ortaklar oluşturur. De ki, küfrünle Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedişinle biraz yararlan. Şüphesiz sen ateşin ashabındansın. Evet, burada da bütün olayları detaylarıyla Rabbimiz burada bize takdim etti. Bu Zümer dediniz de acaba ayet numarası 68. 68. 6 ila 8. Orada başka şey de ben acaba Zümer. Zümer 6 ila 8. ayetler. Evet. Şimdi burada bir başka şeye daha dikkat çekeyim ben burada değerli izleyicilerimize. Hı. Bu ayetlerin sonunda şimdi onların ortak koştuğu şeylerden Allah arınıktır, yücedir buyurulur. Evet. Şimdi burada hani önce karı kocayı örnek verdi ya. Evet. Karı koca olarak ifade etmişti. Hı. Karı koca kaç kişi? İki. İki kişi. Ama ayetin sonundaki böyle son bölümünde Fetealallahu amma yüşrikûn diyor. Hmm, burada çoğul. İş çoğullaştı. Çoğul oldu. Tamam bak iş o. Buna evet. Bir şeyde ne diyorduk? Belaat ilminde iltifat sanatı diyorduk. İltifat. Evet, yani iltifat birinci sanatı. Şahıstan ikiye, ikiden üçüncü. Üçe geçme, şahıs değiştirme cümlenin içerisinde dikkat çekme açısından buna iltifat sanatı diyorduk. Çok güzel. Bakın şimdi burada Cenab-ı Hak ve yanlış anlamalara engel olmak için yani hani birileri ya burada iki kişiden bahsediliyor ya birisi Havva olsa ne olur, birisi Adem olsa ne olur diyebilir. Anlaşılmasına bir engel mi var? Evet. Diye itiraz edebilir. Tamam mı? Biz de diyoruz ki evet Havva diye anlaşılmasına, Adem diye anlaşılmasına engel var. Var. Tamam mı? Engel var. O da. Çünkü ayetin sonunda Fetealallahu amma yüşrikûn diye çoğul ifade Allah onların koymuş şirk koşmalarından münezzehtir, yücedir deniliyor ve çoğuldur. Çoğul oluyor. Çoğul insanlar diğer ayetlerdeki olduğu gibi bütün herkesi kapsayan tüm insanların bir potresidir. Tüm sadece insanların. İki kişiye ait değil. Tüm insanlara ait. Çoğul olduğu için. Ha, evet. Evet. Bunu da unutmayalım. Çok güzel. Onların şirk koşup durdukları diye onlar dedi, çoğul dedi, fiili çoğul onlar getirdi. Yani iki kişi olarak anlaşılmasına engel teşkil edecek malzemeyi verdi. Onu da burada belirteyim. Şimdi devam ediyoruz. Nereye geldik? 191. ayet. 191. Hiçbir vaktimiz şey 5 dakika var. Evet. Hiçbir şeyi oluşturmayan ve kendileri oluşturulmuş olan şeyleri mi eş koşuyorlar? Şimdi hani bu şeyde anlatayım. Hani şey bu karı koca vardı ya. Evet. Çocuk sağlıklı olduktan sonra Allah'ı unuttular, şirk koştular. Ne koştular? Önceden Allah bize verecek diyordu veya Allah sen bize sağlıklı ver diyorlardı ya. Şimdi Allah'ı devreden çıkardılar. Yahu ben falan doktora gittim de 10 inç sağlıklı çocuğum oldu. Çok sevinirim. Ben var ya falan ebeyle irtibat kurdum, falan diyetisyene girdim, falan ilacı kullandım, tabii, filan malzemeyi yaptım. Gitmesini hap yutmuştum. Falana okuttum, filana bilmem ne yaptırdım, evet, tamam mı? Tabii. Bu ondan oldu. Allah'la hiçbir alakayı kestiler, tamam mı? Evet, evet. İşi başka noktaya götürdüler. Aynen, şimdi Allah da burada diyor ki onlar hani yaptılar ya böyle doktorundan, eczacısından, ilaççısından, ebesinden vesaire onu götürdüler ya. Hiçbir şey oluşturulmayan ve kendileri oluşturulmuş olan şeyleri mi eş koşuyorlar? Ya onlar da kendisi de hani senin bebek yaratılmış gibi, tamam mı? O senin bebek gibi var ya, o da yaratılmış bir şeydi. Onu nasıl eş koşarsın? Bak burada mantık kullan diyor. Yeah. Halbuki bunlar tapınanlar için yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Eğer siz onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da çağırmayıp susmuş olsanız da size karşı hiç fark etmez. Yani burada bir de ne var? Falan yatır, tamam mı? Evet. Filan şeyhin türbesi, falan şeyhin türbesi, oraya gittik, buraya gittik, bak ondan umut aldık, onun için bu böyle oldu diyorlar ya. Evet. Ya bu size bir hayır olmaz, kendilerine hayır yok. Çağırsanız duymazlar, size uymazlar. Onları çağırsanız da çağırmayıp susmuş olsanız da size karşı hiçbir şey fark etmez onlar. Allah burada insanı akla davet ediyor. Evet, akla. Akıl kullanarak, bak aklı kullanarak şirkten kurtulmaya davet ediyor. Evet. Aklını kullanırsan o benim o türbe, o şeyh, doktor, eczacı falan filan onlar da benim gibi birisi, onların da gücü yetmez bunlara deyip bunu bilebilirlerdi. Aklını bunu kullanarak şey şirkten evet, kurtulması esas önemli olan. Evet. Aklını kullanma sanatı. Evet. Evet, şimdi devam ediyor ayet. Allah'ın aslarından yakardığınız kimseler tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer doğru iseniz haydi onları çağırın da size karşılık versinler. Onların kendileriyle yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun ve bana zaman da tanımayın. İşte Cenab-ı Hak burada yine bu müşrik kesime diyor ki şahını, şıhını, türbeni, bilmem hazretini, şuyunu, buyunu, haydi bakalım el birlik olun diyor, Allah'ın benim koyduğum kuralların dışında bir şeye teşebbüs edin. Beni devre dışı bırakmaya çalışın. Bakalım yapabilecek misiniz? Elinizin geçecek. Evet. Evet. Burada efendim bir kısa ara verelim isterseniz. Burada, evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Kavga yasaklanır. Dövüş yasaklanır. Kan dökmek yasaklanır. Bir televizyon klasiği haline gelen Bana Dinden Bahset 7. sezonuyla KRT ekranında. Bu tanım İslam dünyasında tökezler. Dolayısıyla her kim iyilik yaparsa, güzel ahlak sahibi olursa ve özünü barışa adarsa o cennete gider. İslam'a, adalete ve barışa dair her şeyin tüm gerçekleriyle konuşulduğu Bana Dinden Bahset, ilahiyatçı yazar İhsan Eli Açık'ın değerli yorumlarıyla sizlerle olmaya devam ediyor. İstemem ayrılmak senden sultanım, aç yoktur, çıplak yoktur. Kar yoktur, hırs yoktur. Söyler bir sultanım söyler, hakkın birliğini bir der. Sizlerin katılımıyla Bana Dinden Bahset, yarın saat 21'de canlı yayınla Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'de. Stüdyo seyircimiz olmak için 0212 212 41 çift 0. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Birinci bölümde araştırmacı yazar Akı Yılmaz Beyefendi Arap suresinin 191. 192. ayetlerinde bahsedilen insanın aklını kullanmak suretiyle şirkten kurtulmasının yollarını anlatıyordu. Onun örneklerini veriyordu. Oradan devam ediyoruz efendim. Buyurunuz. Evet. Şimdi bu ayetlerle ilgili şimdi bazı ayette kullanılan sözcükler var. Evet. Bu ayetler aklını kullanmayıp da aslında kendileri bir kul olan ve kendilerine bile hayırları dokunmayan kişi ve nesneleri Allah'a eş koşanlar kınanmakta. Hmm. Bak, şimdi dikkat edeceğimiz husus. Ayette ellezine diye bir kişiler ifadesi var ve ıbat kullar ifadesi var. Burada bundan şunu anlıyoruz. Allah'a eş koşulan kişi ve nesnelerin yelpazesi oldukça geniş tutulmuş bu noktada. Buna göre yaşayan ve ölmüş azizler, azizeler, sözde evliyalar, kutsallık yakıştıran kişiler ile put, fetiş gibi sembolik şeyler, idoller ve kutsal bilinen tüm varlıklar bu kapsama girmektedir. Yani bu iki kelimeyle ya. Yani sadece yaşamış olanlar değil, ölmüş olanlar işte hani onlar ellezine ve ibad sözcükleriyle bunlar da yani ölmüş azizler, azizeler böyle hani hazretler var ya hani türbeler evet. Diyelim yani. Azizler, şeyhler, he, ölmüş tamam, olanları. Şeyhler, şeyhler ve sembolik şeyler bunların hepsini bu iki kelimeyle ileride şey yapıyor. Ellezine bir tane de öbür kelime. İbad. İbad. Evet. Kul. Cool, yani. Şimdi bu konu yani bu ayet grubundaki bize verilen mesajlar Meryem 42'de, Hac 73-74'te, Saffat 95-96'da, Hud 54-55'te, Şuara 75-91'de, Zuhruf 26-28'de de aynen yer alır. Şimdi ben Meryem suresinden İbrahim'le ilgili şeyler bir yani İbrahim'in şahsında Meryem Meryem suresinin 42. ayetinde 42 ile 45'te İbrahim'in şahsında anlatılan ayetleri vereceğim. Evet. Bir zaman o İbrahim'in babasına babacığım işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir yararı olmayan şeylere niçin kulluk ediyorsun? Babacığım şüphesiz sana gelmeyen bir bilgi bana geldi. O halde bana uy da sana dosdoğru bir yolu göstereyim. Babacığım şeytana kulluk etme. Şüphesiz şeytan Rahman'a asi oldu. Babacığım şüphesiz ben sana Rahman'dan bir azap dokunur da şeytan için bir yol gösteren, koruyan, yardım eden bir yakın olursun diye korkuyorum demişti. Evet. Şimdi Hac 73-74'te onu da vereyim. Ey insanlar, bak sadece bu Müslümanlara değil, ey insanlar, bir örnek verilmektedir. Şimdi ona kulak verin. Sizin Allah'ın aslarından şu yakardıklarınız, yani şirk koştuğunuz şerikleriniz var ya, değer verdiğinizler var ya, o azizler, azizeler, hayatta olanlar, olmayanlar, evet. İdoller, kutsal bildiğiniz her şey var ya, onlar bir araya gelseler bile bir sineği asla yaratamazlar, oluşturamazlar. Ve sinek onlardan bir şey kapsa onu da kurtaramazlar. İsteyen ve istenen güçsüzdür. Siz de güçsüzsünüz, o da güçsüz. Allah'ı gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür. Bakın işte mesele, nokta şuraya geliyor. Bu ayetlerin anlatım nedeni de bu. Tüm müminler Kur'an'dan Allah'ı iyi öğrenmelidirler. Allah'ı iyi değerlendirmeliler. Bu çok geçer. Ma kadarullahı hakka kadrih diye. Hakkıyla. Şimdi Allah'ı hakkıyla takdir edebilenler, Allah'ı hakkıyla öğrenmiş olanlar, öğrenen insanlar var ya, bu duruma düşmezler. Allah hakkıyla takdir yani edenler. Yani bu duruma düşmezler. Allah'ı öğren. Şimdi hep Allah'ı bilmediklerinden dolayı, evet. Tamam mı? Evet. Mesela şimdi Allah'la ilgili gaybın tek bilicisi Allah'tır diye bilen bir insan, evet, birisi gaybı bildiğini söylüyorsa ne yapar? Geç gider. Değer vermez gaybı ona. Bilen Allah'tır. Sen ne biliyorsun ki der. Tabii. Tamam. Misal, rızkı veren Allah, koruyan Allah, öldüren Allah, dirilten Allah, tamam mı? Hayat veren, hesap soracağı Allah, gönderen Allah. Yani Allah'ı esmasıyla tüm bir takdir edebiliyorsa bu hatalara düşmezler. Öyleyse bak, bu şirkin noktasını anlatan ayetin arkasında diyor ki Allah'ı gereği gibi değerlendirip bilemediler. Allah'ı yani, takdir edemediler. Yani, öyleyse Müslümanların önce ne yapmaları lazım? Evet. Dönüp dönüp söylüyoruz. İnandıkları Allah'ı doğru dürüst tanımaları lazım. Evet, çok önemli. Yani şirkten kurtulmanın yolu bu. Çünkü bu şeyler, yani karavana şebekeleri, saltanatlarını sürdürebilmek için Allah'a ait fiiliyatı, Allah'a ait isimleri, Allah'a ait sıfatları, Allah'a ait tasarrufu kendi uhdelerinde bildiriyorlar. Evet. Saf vatandaşlar da bu zokayı yutuyorlar. Maalesef, tamam, inanıyorlar. Öyleyse Allah'ı iyi öğrenirlerse bundan kurtulurlar. Şimdi işte bu dediğim gibi aynı konu bu verdiğim ayetlerin çoğunda vardır. Tamam. Şimdi devam ediyoruz bu Necm'e. 196. ayete geldik. Evet. Şüphesiz ki benim velim, yol gösterenim yani, yardım edenim, koruyanım, o kitabı indiren Allah'tır. Veli. Evet. Ve Allah, o düzgün kimselere veli, yol gösteren, yardım eden, koruyan olur. Sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise size yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Ve onları sana bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler. Hmm. Bak şimdi siz diye ne yaptı? Çoğul. Çoğul kullandı. Mesaj tüm insanlığadır. Tüm insanlığa. Bak mesajlar. Evet. Şimdi bu ayet grubunu, bak şimdi bu ayeti anlamak için, iyi anlamak için diyeyim. Hmm. Hemen anlaşılıyor da. 190, bundan evvel bu surenin başında ilk girişindeki bir ayete dikkat çekeceğiz. Hmm. Üçüncü ayet. Üçüncü bakın ayet. Şimdi, Araf 3. Tamam. Şimdi bakın, sure bütünlüğü içerisinde, konu bütünlüğü içerisinde meseleleri nasıl götüreceğiz? Hmm. Yani tesbih tanelerini iyi dizeceğiz. Yani öyle söyleyeyim. Şimdi evet, üçüncü ayet. Evet. Üçüncü ayet. Evet. Lütfen okuyabilirsin. Rabbinizden size indirilene uyun ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Tamam. Ne şimdi, kadar az öğüt alıyorsunuz. Tamam. Orada evet, ilk surede girişte bakın. İlk de üçüncü size ayette. Size kitap indiren dost velinize, orada hmm, veli geçiyor. Veli. Yakın diye biz çeviriyoruz ya şimdi, evet, bu. Şimdi yardım veli eden, yakın demek. Veli yakın veli demek. Yakın demek. Yani şöyle diyeyim. Kur'an'da bu orada veli konusunu o ayet kapsamında uzun uzun açıkladık. Evet, evet, veli konusu. Kur'an'da veli yakın demek ama veli sıfatı tek başına kullanılmıyor. Yol gösteren, yardım eden, hmm, koruyan, hidayet eden gibi sıfatlarla birlikte gelir. O sıfatla gelir, bir yardım öyleyse eden sıfatıyla. Biz bunu velim dediği zaman yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım ve en yakınım. Yani şimdi okuldaki çocukların velisi dediğin zaman, he, nedir? Onun yiyeceğini, içeceğini veren, sağ evinde olun, barınan, harçlığını ödeyen, giysisini veren, kitabını alan vesaire, koruyan, veli ya. Değil mi? Tamam. Şimdi Allah da orada buyurmuştu ki sakına sakın Allah'ın aslarından veli edinmeyin. Yani Allah'ın aslarından dediğimiz gibi yaratıkların hiçbirisinden kendinize veli, yol gösteren, yardım eden, koruyan vesairesi birisi edinmeyin. Sizin veliniz, size yol göstereniniz, sizi koruyanınız ne demişti? Size bu kitabı indirendir demişti. Bu kitabı indiren bu Allah. Bu kitabın bundan daha iyisi var mı? Hayat rehberini eline veren. Ya. Bundan daha iyi bir yakınlık. Olur bir yakın mu? İnsanı seveni, sayanı, koruyanı var mı? Yok. Öyleyse bak burada da edinin demişti değil mi? Evet. Yani başkaları Allah veli edinin, onun dışındakileri, onun aslı olan yaratıkları, çaresizleri veli edinmeyin demişti. Evet. Tamam. Üçüncü ayette o şekilde. Evet. Evet, şimdi bu şeyde devam ettirtiyor. Hani de diye geliyordu ya. Evet. Şüphesiz ki benim velim, yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım, o kitabı indiren Allah'tır. Evet, şeyi bağlıyoruz, öğrendik. Artık şirkten kurtuluyoruz. Kurtulma. Sureyi okuduk sıra, yani Araf suresinin işleyişini başından sonuna doğru geldiğimiz bir zaman olarak şirkten kurtuluyoruz. Artık diyoruz ki aklımız başınıza geliyor. Biz Allah'tan başka veli tanımıyoruz. Allah'tan başka da kesinlikle kuldan, yaratıktan, canlı, cansız veli edinmiyoruz. Güzel. Bizim yol gösterenimiz Allah'tır diyoruz artık. Tabii o şuura ulaşıyoruz. Yani yelkenleri indiriyoruz. Evet. Bak evet. Şimdi ifade yap. Ve o düzgün kimselere düzgün veli kimselere olur. Bak şimdi. Herkese değil. Şimdi. Orada incelik var. Tabii incelik var işte burada. Allah kime yol gösteriyor? Düzgün kimselere. Kime yardım ediyor? Düzgün kimselere. Evet, bunu da şeyden ne görmüştük? Hani Bakara suresinin şeyinde işte Hüden lil muttakin değil mi? Evet. Onun şeyi rehberliği müttakilere. Takva şimdi sahipleri. Allah iman edenlerin yani velisidir. Bunu velisidir. Maide suresinde de bir başka şeyde sizin ancak veliniz Allah'tır diye onu da net olarak zannedersem Maide 54 veyahut da 55 olabilir. Okuyayım. Hatırladığım kadarıyla evet. 55 olacak. Hani orada bakıverin ya. Maide nasıl başlıyordu efendim? Alametten sizin aramak. Veliniz diye sizin şey yapacak. Evet. Salata. İşte ayet numarası yaklaşık olarak bilsek. 54 veya 55. Oldu. Ben başa geldim. Bakıyordum. Şimdi oldu. Evet tamam kusura bakmayın. 54 veya tamam. 55 olarak. 54. Kim dönerse. Evet 55'te. 55 mi? Evet buyur. Sizin yardımcı, yol gösterici, koruyucu yakınınız sadece Allah'tır. Tamam. Sadece Allah'tır. Tamam. Şimdi onun bir devamı var. Müminlerin de kendi aralarında velileşmesi açısından. Ama birinci planda birinci nedir? Sadece dediği tahsil ediyor orada. Tamam öyle. Onun dışında size kim yol gösterir? Elindeki bilgilerle Allah'ın elçisi gösterir. Elçisi. Arkadan da kim gösterir? Kitap. Bir de onun devamı müminler. Onun elçisidir. Devam ediyor. Bir de Allah'ı birleyerek salatı ikame eden yani mali yönden zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumları oluşturan, ayakta tutan, zekatı veren, iman etmiş kimselerdir. İman etmiş kimseler. Müminler de birbirlerinin velisidir. Allah, müminler de, elçi, iman etmiş kimseler. Şimdi burada müminler de birbirinin yardımcısı. Ama birinci planla nedir? Allah. Müminlerin velisi Allah'tır. Şimdi, Allah'tır müminler. Kesinlikle öyle. Taştan, topraktan, akılsızlardan tamam mı? Evet. Şey olmaz. Evet. Kesinlikle. Evet, bu ayet grubunda da şimdi şey olarak bunun devamında da sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise bakın şimdi yalvarıyorlar işte bana şunu ver bunu ver şöyle olsun böyle olsun işte neydi telli baba kıldı baba bilmem işte falan hazret filan hazret falan filan onlar ise yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Kendi nefislerine bir kere siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Yani sana yardım etmediği gibi. Sen sana doğru yolu göstermediği gibi. Varsan bir türbenin başına gel ben sana doğru yol göstereyim de sen de. Değil mi? Tabii. Duymaz. Duymazlar yani. Evet. Kim olursa olsun yani. Duymazlar. Ve onları sana bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler. Evet. Bu bak burada da sana bakar görürsün halbuki görmezler şeyi. Bu çok önemli. Bu da o fetiş yani putperest sembolik şeyler var ya. Var ölüden diriden heykelden şuradan buradan yardım isteyenler var ya. Evet. Bu şeyde bu sistemde onlaradır. Bu sistemde o akılsızlara da onlar kınanmaktadır bu ayetlerde. Sana bakar görürsün, onlar görmezler. Evet. Yine işte bunların yardım edemeyecekleri. Evet. Kesinlik olarak kimseye faydası olmayacağı, kendilerine bile faydasının şeyler diye devam eder. Şimdi bu şeylerden, bak şu böyle görünmez varlıkların sembolü sandıkları şeylere taparak Allah'a yaklaşacaklarını zanneden, bak burada hep şey diye geçiyordu onun hiç, ben de şeyden şey diyorsunuz. Şeylerin Allah ile kendi aralarında şefaatçi olacaklarına inanan müşriklerin bu şeylerden yardım isteme, o şeylere koku, yağ sürüp mum yakma, kurban kesme gibi törenleri bazı değişikliklerle günümüzde de devam etmekte. Bu müşrikler bilmelidirler ki yaptıkları davranışların tümü Yüce Allah tarafından Kur'an'da pek çok defa kınanıp reddedilmiştir. Ya. Yakardıkları ise kıyamet günü onların aleyhine dönecektir. Bunu Fatır 14'te bu uyarıyı alacağız. Bak şimdi orada ne buyrulur? Fatır 13-14'te. Allah geceyi gündüze sokuyor. Evet. Gündüzü de geceye sokuyor. Güneşi ve ayı insanlığın yaralanacağı yapı ve işleyişte yaratmıştır. Evet. Hepsi adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu mülk kendisinin olan sizin Rabbinizdir. Evet. Demin evet. Ne demiştik bir ayette? Allah'ı iyi tanıma. Allah'ı iyi takdir etme demişti ya. Evet. Şimdi Allah'ı iyi anlama, iyi takdir etme noktasında bak ne diyor. O geceyi gündüze sokuyor, gündüzü de geceye sokuyor. Evet. Allah böyle bir Allah, öyle mi? Güneşi ve ayı insanlığın yararlanacağı yapı ve işleyişte yaratmış. Onu müsahhar kılmış. Hepsi de adı konmuş bir müddet için akıp gidiyor. İşte bu mülk kendisinin olan sizin Rabbinizdir. Allah'ı bir tanıttı mı? Mülkün Allah'a ait olduğunu. Tamam, bu tanıttı mı Allah'ı şimdi? Ayın, güneşin, yörüngede yüzünü. Allah'ı tanıttıktan tabii, sonra işi neye getirecek bak. Allah'tan sonra. Onun aslarından yakardığınız kimseler bir hurma çekirdeğinin zarına bile sahip olamazlar. Çok ufacık bir şey bir yaratımlar. Allah kim? Onlar sizin şey. Yakardığınız putlar, şeyhler, şıhlar kim? Kıyas kabul etmez. Ha. Allah geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye, güneşi ayı yaratmış ve onları düzene, dümene sokmuş, programa almış, tamam mı? Evet. Hepsi insanlığın yararına şey. Sizin taptıklarınız, yakardıklarınız bir hurma çekirdeğinin zarına bile, zarına. Yani çöpe atılmış bir çekirdeğin zarına bile sahip olamazlar. Onları çağırsanız onlar çağrınızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de ortak koştuğunuzu kabul etmezler. Sana her şeyden haberdar olan Allah gibi kimse haber veremez. Haberdar olduysa Kur'an haberdar oluyor. Değil mi efendim? Şimdi gördünüz mü? Allah takdir i̇şte, etmenin şeysi bunlar. Böyle burada işte ne geliyor? Bir mukayese meselesi var. Evet. Kul, insan Allah'ı tanırsa, Allah'ı tanıdıksa, Allah'ın özelliklerini bildiği zaman dediğim gibi gözündeki büyüttüğü veyahut da değer verdiği kişilerden ve nesnelerden uzaklaşıyor. O şeylerden, öyleyse şirkten kurtulmanın yolu nedir? Allah'ı hakkıyla takdir edebilmedir. Evet. Şirkten kurtulmanın yolu Allah'ı hakkıyla takdir edebilmelidir. Onun için değerli izleyicilerimize şunu şey yapalım. Kur'an okusunlar. Allah'ı Kur'an'dan iyi öğrensinler. Allah'ı iyi öğrendikleri zaman da Allah'ı yeterince takdir ederler. Takdir ettikleri ölçüde de masivadan Allah'ın asları dediğimiz nesnelerden, kişilerden ilişkilerini keserler. Keserler. Evet. Şimdi bu Necmi de burada 3 dakikamız falan var. Evet. Orada bu şey, Necmi o okursak süremiz dolar. Güncel mesajını 20 bin takdim bin edelim. Ey uyarı yapanlar, Allah'ı şöyle tanıtın. Evet, konu Allah'ın tanıtılması. Allah. O sizi bir candan yaratan ve ondan da kendisine ısınsın diye eşini yapandır. Ey uyarı yapanlar, insanların çoğu şirk koşarak yanlış iş yaparlar. Evli bir çiftin hanımı hamile kalınca Rablerine dua ederler. Eğer bize sağlıklı bir çocuk verirsen, andolsun ki kesinlikle karşılığını ödeyenlerden olacağız. Ne zaman ki o ikisine sağlıklı bir çocuk verildi, o ikisine verdiği şey hakkında onun için ortaklar edinirler. Allah'ı unutarak sağlıklı bir çocuk sahibi olmalarını bir takım nesnelere ve kişilere bağlarlar. Onların ortak koştuğu şeylerden Allah arınıktır, yücedir. Hiçbir şey yaratmayan ve kendileri yaratılmış olan şeyleri mi eş koşuyorlar? Halbuki bunlar tapınanlar için yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Eğer siz onları doğru yola çağırsanız size uymazlar. Onları çağırsanız da çağırmayıp susmuş olsanız da size karşı hiç fark etmez. Ey Allah'a şirk koşan akılsızlar! Allah'ın aslarından yakardığınız kimseler tıpkı sizin gibi kullardır. Eğer doğru iseniz haydi onları çağırın da size karşılık versinler. Onların kendileriyle yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? Ey uyarı görevini yapanlar! Deyin ki, çağırın ortaklarınızı, sonra bize tuzak kurun ve bize zaman da tanımayın. Şüphesiz ki bizim velimiz, yol gösterenimiz, yardım edenimiz, koruyanımız, Kur'an'ı indiren Allah'tır. Ve o düzgün kimselere veli, yani yol gösteren, yardım eden, koruyan olur. Sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise size yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Ve onları kendinize bakar görürsünüz. Halbuki onlar görmezler. Evet. Çok güzel. Bunu da böyle bağlamış olduk. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık efendim. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya yeni bir programda buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Programda emeği geçen tüm kardeşlerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun.